الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ovo je tefsir Kur'anske sure Al-Muddathir kojeg nam predstavlja Hafiz Muhammed Efendija Porča. Kur'anski uzvišeni ajeti, Allahova savršena poruka i pouka za koju je garantovao da ostaje sačuvana uputa do sudnjeg dana i nama muslimanima danas je ukazivanje na pravi put, je otvaranje očiju, je odgovor na mnoga pitanja koja nam se postavljaju u našem svakodnevnom životu, kako pojedinaca, tako i zajednice muslimana. Ovi uzvišeni ajeti Kur'ana koje svakodnevno učimo moraju biti primijenjeni u našoj praksi, trebamo živjeti kur'anskim životom isto onako kako je to opisala majka vjernika Aisha radijallahu anha, kada su je pitali nakon smrti Resulullahove sallallahu alaihi wa sallam o tome kakav je bio njen život. Ona im odgovori ukratko: zar vi ne učite Kur'an? A odgovaraju oni: svakako da učimo. Kjane hulukuhul Kur'an. To je bio njen odgovor. Ahlak, život cjelokupni Resulullahom sallallahu alaihi wa sallam, bio je Kur'an. I on je došao da sprovede Kur'an u život, da pokaže i dokaže ljudima da je to istina i da potvrdi da islam nije samo teorija kao što su bile teorije mnogih drugih naroda, civilizacija, već da je to teorija i praksa. Teorija savršena i praksa dokazana kroz istoriju časnih ashaba Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Od velike Allahove dželešanuhu blagodati prema čovječanstvu jeste da je ova knjiga očuvana i ostaće tako do sudnjeg dana. La je'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalqihi tanzilun min hakimin hamid. Ne dolazi joj neistina ni sa koje strane, to je objava mudrog i hvaljenog. U našem današnjem životu, u problemima koje svakodnevno susrećemo u njemu, dužni smo da se obratimo knjizi Allahovoj dželešanu, ovoj savršenoj riječi, i da uzmemo iz nje poruke koje nam Allah dželle šanuhu kao ummetu kazuje kroz generacije. Ovo kazivanje govori o suri koja je objavljena u prvom mekanskom periodu, u trenucima kada su muslimani bili proganjani, kada su bili zlostavljani, ponižavani, kada su neprijatelji islama na sve im tada moguće načine izmišljali kako da štetu nanesu, kako da naude ovoj čistoj Allahovo vjerovanje islamu. Danas smo svjedoci mnogih načina kako istih, tako i sličnih načina borbe protiv ove naše divne vjere dini islama. Ove primjere koje nam Allah Đelešanuhu u Kur'anu navodi moramo imati stalno pred svojim očima, moramo uzimati pouke iz ovih uzvišenih Allahovih ajeta i živjeti sa njima. Suratul Muddessir je sura koja je objavljena Resulullahu sallallahu alaihi ve sellem nakon prve sure Al-Alaq. Sura koja ukazuje Resulullahu sallallahu alaihi ve sellem pa tako i njegovom ummetu kako treba postupati, kako treba djelovati, šta nam je raditi u svim prilikama. Sura nam govori i odgovara na pitanje koje često kruži u našim mislima, pitanje na koje moramo znati odgovor, a to je zašto nevjerstvo, zašto neistina, zašto borba protiv ove vjere? Trebamo da znamo odgovor na ovo pitanje kako bismo uspjeli da se suprotstavimo svim napadima na našu vjeru čistu, kako bismo ostali jedinstvena zajednica i kako bismo znali da raspravljamo, da vodimo dijalog sa drugima. Ova sura se sastoji od 56 ajeta, što znači 56 kuranskih rečenica, a svaka kuranska rečenica naziva se ajetom, što znači da je to svaka za sebe poseban ajet, poseban dokaz i znak. Znak istinitosti ove vjere i ovog Kur'ana, znak božanske objave ove savršene knjige, znak pametnima i mudrima, dokaz i uputa kako treba svi da radimo u našem svakodnevnom životu. Svaka od ovih sura počinje riječima Bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha milostivog samilosnog. U prijašnjim objavama objavljenim Allahovim poslanicima prije Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem se kaže da će doći poslanik koji će govoriti u ime Allaha, i to obećanje i ta vijest se ispunila. Ove kuranske sure počinju riječima Bismillah, u ime Allaha, Ar-Rahman milostivog, Ar-Rahim samilosnog. Kada je Allah takav, znači da je ova knjiga, da je ova objava milost čovječanstvu. Isto tako i poslanikove objave Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, poslali smo te o Allahu poslaniće ni zbog čega drugog, već samo da budeš milost lil'alamin, čovječanstvu, svim svjetovima, svim generacijama do sudnjeg dana. Allah dželle šanuhu upućuje svoga poslanika sallallahu alaihi ve sellem u najtežim situacijama, u momentima krize kroz koju su prolazili muslimani, ukazujemo na način rada i djelovanja među ljudima. Ja ejuhel mudesir, o ti pokriveni. A zapamćeno je kroz istoriju Islama, kroz siru, biografiju Rasulullahu sallallahu alaihi wa sallam, da kada je primio prvu objavu, ikra, uči, čitaj, saznaj, uči ovu Allahu objavu, bismi rabbike alladhi khalaq, u ime tvoga gospodara koji stvara, da je dotrčao svoju kući i rekao časnoj ženi Hatidži radijallahu anha, zemiluni, zemiluni, pokrijte me, pokrijte me, jer ja osjećam strah za sebe. Osjećam strah jer mi se desilo nešto nadnaravno, uplašio sam se. Pa mu kaže njegova časna žena Hatidža radijallahu anha, nemoj da se bojiš o Allahu, o Muhammede, nemoj da se bojiš, jer ti si iskren čovjek, jer ti održavaš rodbinske veze, jer ti pomažeš sirotinju, jer ti stojiš u svaku istinu. I to je istina koja ti je došla. Nakon toga otišli su učenjaku toga vremena, koji se zvao Bereka ibn Neufel, da ga pitaju o čemu se radi. I nakon što mi je Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem izložio šta mu se desilo, ovaj mu odgovara, to je namus, melek koji je dolazio i Musa'u alaihi selam. I ako me Allah poživi, sigurno ću te pomoći. Sigurno ću te pomoći onda kada te bude tvoj narod protjerivao. A onda Rasulullah alaihi salatu wasalam kaže, evo muhriđijahum, zar će oni mene zbog nečega protjerivati, zbog istine koja mi dolazi? A ovaj mu ponovo odgovara, svaki poslanik koji je došao od Allaha dželle šanuhu imao je nezgode sa svojim narodom, imao je neugodnosti, i tako je slučaj i sa tobom. Nakon toga događaja Allah dželle šanuhu objavljuje suru Al-Muddesir, u kojoj kaže, o ti pokriveni, kum, ustani, fe endir, pa opominji, dostavljaj Allahovu poruku ljudima i čovječanstvu, jer dosta je zuluma, jer dosta je nesreće, jer dosta je zla i neznanja prošireno po ovoj zemlji, a Allah, uzvišeni stvoritelj svega živog, to ne voli i ne dozvoljava. U ovom časnom kuranskom ajetu opisuje uzvišeni Allah dželle šanuhu dužnost i zadaću Rasulullahovu sallallahu alaihi ve sellem naspram čovječanstva. Kum fa enzir, ustani i opominji. Možemo ovdje napraviti jednu kraću stanku da razmislimo o ovom ajetu i njegovoj poruci. Kako Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Allahov poslanik, kako može da dostavi poruku Allahovu ljudima kada je on čovjek koji živi među narodom koji je nepismen, koji živi među ljudima koji mnogo toga ne poznaju, živi u vremenu paganstva. Kako to može proširiti među svoj narod? I kako to može proširiti na ljude svoga vremena? I nakon toga kako može proširiti na generacije koje dolaze poslije njega? Ko to garantuje? Komu pomaže u tome To je uzvišeni Allah Đelešan. I takva je situacija sa ljudima koji iskreno pozivaju u Allahovu vjeru din Islam. Mi ne možemo svojim radom nikoga uputiti na pravi put. Mi možemo samo ukazati na pravi put, a uputa je kod Allaha Đelešanuhu i on upućuje. I on u tome ima svoju mudrost. Na nama je da prenesemo i upozorimo, a drugi će biti pitani o tome da li su primili, prihvatili. Kunta endir, ustani i opomini, jer nije vrijeme da se sjedi, ustani, pokreni se, jer tvoja zadaća je ogromna i velika. I Allah ti pomaže u tome. Wa rabbaka fakabbir, i gospodara svoga veličaj. Nikog drugog, jer niko drugi nije dostojan nikome drugome, ta veličina ne priliči do uzvišenom jedinom stvoritelju Allahu Đelešanu. Neka tvoj cilj bude Allah u tvom pozivanju. Neka tvoje žrtve budu u ime Allaha, a ne zbog nekih drugih interesa. Jer znaj da ako te Allah pomogne, niko ti neće moći odmoći. I znaj da ako cijeli svijet ustane protiv tebe, ti ćeš pobjednik biti Allahovom pomoći. Tebi će davati mnoge prijedloge, davat će ti prividnu neku vlast da bi oni ostvarili svoj cilj, a to je tvoje napuštanje pozivanja na Allahov put, u Allahovu vjeru din Islam. Nudit će ti i metak, nudit će ti čast među ljudima, nudit će ti sve što čovjek može zamisliti na ovom svijetu, ali ti si svjestan da je prava nagrada, da je pravi uspjeh kod Allaha, a ne kod ljudi. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, svoju odjeću, svoje haljine očisti, kao što si držao do toga i prije poslanstva, kao što si bio uzorom ljudima i prije nego što ti je došla sveta Allahova poruka, držao si do iskrenosti, čistoće, poštenja i svih drugih vrlina kojima treba da se odlikuje jedan čovjek. Ali znaj da je tvoja uloga sada posebna. Ti si odabrani El Mustafa, koga je Allah uzvišeni među ljudima odabrao da budeš posljednjim poslanikom njegovim. I zato budi uzorom i primjerom ljudima. وَرِجْزَ فَهْجُرْ, i odbaci, kloni se, prezri sve to što oni obožavaju mimo uzvišenog stvoritelja Allaha Đelešanu. Kloni se tih idola i kipova, jer oni u stvarnosti ne mogu ti ništa pomoći, niti ti kakvu šteta nijeti. Allah uzvišeni svim vlada i on u svojim postupcima ima svoju savršenu mudrost. Kloni se tih idola i nemoj im se čak ni približavati. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, nemojte se ni približiti zulumčarima, mušricima, nemojte biti njihovim pomagačima. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, pa da i vas džehennem i vatra dohvati. وَرِّزَ فَهْجُرْ, kloni se svih tih nečistoća, jer ti si odabrani, budi primjerom ljudima. I kao što mu uzvišeni Allah u ovih nekoliko ajeta ukazuje da pazi na svoju tjelesnu čistoću, isto tako mu kaže pazi na svoju duševnu čistoću, a to je nemoj da svoje srce, nemoj da svoju dušu, nemoj da svoj um zaprljaš obožavanjem, slijeđenjem i veličanjem bilo koga drugog u ime Allaha. Nemoj da bude tvoj rad u bilo čije drugo ime osim u ime uzvišenog Allaha dželle šanu. I zato kažu ovi uzvišeni ajeti: o pokriveni, ustani i opomini u ime čije, o rabbeke fekebir, u ime tvoga gospodara, njega veličaj, o tijabeke fetahir, i tvoju spoljašnjost očisti, neka si primjer ljudima, i svoju unutrašnjost očisti, o rijze fehđur, o la temnun testekbir, i nemoj ni pošto prigovarati. Testekbir, držeći da je mnogo, ovo je ukazivanje na jednu činjenicu koje je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bio svjestan i zbog koje je puno propatio, a to je mnogi napadi, mnoga neprijateljstva od ljudi koja je doživio u svome životu. Ali nemoj da ti je teško, wala temnun, jer Allah te nadzire i Allah ti pomaže. Te stekfir, nemoj misliti da je mnogo, jer Allah te je poslao. Wali rabbike fasbir, i radi gospodara svoga ti trpi. Budi izdrživ, budi ustrajan, nemoj da poklekneš na ovome teškom putu. Ovi kuranski ajeti su kao brze poruke. Brze poruke od Allaha njegovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, a tako njegovom ummetu, svim njegovim sljedbenicima, onim sretnicima u čije srce uniđe svjetlo Islama i koji odbace sve nevaljanštine i neistine koje se proturaju svijetom i čovječanstvom. Ovo su brze poruke. Kako ih mi nazivamo? Telegrami. Jer je stvar toliko ozbiljna, jer je stvar toliko važna i nužna za čovječanstvo, da to treba reći ukratko, u što kraćim rečenicama i na način kako će se to što prije sprovesti. Jer nemojte, ljudi, dozvoliti da iko od ovih mnogih generacija, da i jedna osoba među ljudima umre u nevjerstvu, u neznanju, u paganstvu. Jer znajte da drugog života oni imati neće. Jer znajte da je to propast potpuna za tu osobu. I zato se pokrenite, i zato krenite, i zato se ne bojite, ne bojite na Allahovom putu, i zato se žrtvujte, i zato izdržite, i zato budite strpljivi, jer nagrada je kod Allaha. Sve štete, sve nedaće, svi problemi, sva neprijateljstva, sve neugodnosti na ovome svijetu nisu ništa, jer fe iza nukira fin nakur, a kada se u rog puhne, to jeste kada se začuje jedan strašni zvuk koji uništava i ruši, zvuk koji označava nastup smaka svijeta, nastup uništenja svega živog, svega što je Allah stvorio, ove zemlje i ljudi, svega. Te patnje, te nedaće i neugodnosti koje podnosite na Allahovom putu, kada ih podnosite, imajte na umu ovu važnu činjenicu, a to je da ovaj svijet nije kraj, to je početak. Ovaj svijet nije završnica, jer zar je pravedno أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ Zar ćemo učiniti one dobre, fine, časne, predane, iskrene, lijepe, čiste duše vjernike? Zar ćemo ih učiniti kao one zločince, kao one koji zavode čovječanstvo i iskorištavaju? Malekum, šta vam je? Kejfe tahkumun, kako vi to računate? Kako vi to smatrate? Zar je to ispravno da tako bude? فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. I zato, o poslaniće, i zato, o ummete, imajte to na umu. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. I kada se puhne u rog, kada se začuje taj strašni zvuk, فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. To je toga dana velika i prava teškoća. To je naporan dan, to je težak dan. Ovo što vi podnosite na Allahovom putu nije ništa u poređenju sa tim. Alel kafirina gajru jesir, kafirima i svim onim koji su poricali istinu, nisu htjeli da je prihvate i prime, čak šta više, borili su se protiv nje, lajru je sir, neće biti nimalo lahak. Zarni, Allah Jelešanhu sada prelazi nakon ovih opštih uputa na objašnjenje jedne vrste ljudi, razloga zašto mnogi neće da vjeruju, da bi učvrstio vjernike mu'mine, muslimane, one koji prihvataju Allahovu poruku i pouku, da bi učvrstio ih na pravom putu. Zerni vemen halaktu vahida, mene ostavi, vemen halaktu vahida, sa onim koga sam stvorio samoga. Čovječe, ovim Allah ukazuje na slabost čovjekovu, a sa druge strane ta slabost trebala bi da se ogleda, ta slabost trebala bi da se rezultira, da dade rezultat svoj u pokornosti uzvišenom Allahu Đelešanuhu. Nasuprot tome vidimo da se taj čovjek oholi, da se uzdiže i da ne samo ne prihvata istinu, već čak šta više bori se protiv nje. Stvorio sam ga samog, aludirajući na to da čovjek se rađa slab, rađa se bez imetka, bez ovih dunjaličkih, ovosvjetskih, materijalnih i drugih koristi i dobara koje stiče kasnije u svom životu. Ali dvijeći na to da oni koji se bore protiv ove uzvišene vjere, koliko god imali vojski sa sobom, koliko god imali snage sa sobom, kao što su se rodili sami i umrijeće sami, na to ukazuje uzvišeni Allah Đelešanuhu u poznatoj nama suri, sura i Marijem, u kojoj kaže: من في السماوات والأرض سنشتو إلى نبسما إلى زمي إلا آت الرحمن عبدا دوجي شفرد الله كو رب. نيجي إما تساسو ونبوشا كو ياسو učinili u ime Allaha Đelešanu. Zemlji u men halaktu vahida, ostavi me samog sa onim da se ja s njim obračunam. وَمِنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا كُغَا سَمْ أُتِنِيُ إِذُ زَيْتْكُمْ أُبِي يُشِنَّ فُرُكَ أَتَوْيُ اللَّهَ نَنْ أُكَذِيهِ مَا يَبْنُ بِرْسُ جُودِي كُلْ كَدَا دَبِيهِ إِنَيْتَكْ فُرُفَيْ أُدْرُوشْتُ زَنَسُوا سَتِنِي تَوْيُ جَزَوَرَ zavedi sa pravog Allahovog puta i onda mjesto da idu ka cilju svakog čovjeka oni skreću sa tog puta i pretpostavljaju mnoge svoje lične koristi, a zaboravljaju pravi cilj, pa tako gledaju da udovolje ljudima, da rade po onome što im ljudi određuju i naređuju, makar to bilo u suprotnosti sa Allahovim zakonima. U jednom tema hadisu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže: ko bude tražio ljudsko zadovoljstvo u Allahovom nezadovoljstvu, Allah će se na njega rasrditi i učinit će da se na kraju i ljudi na njega srde. Ako bude tražio Allahovo zadovoljstvo, makar ono bilo u ljudskom nezadovoljstvu, Allah će biti njim zadovoljan i da će da ljudi na kraju budu zadovoljni. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَنْدُودًا Takvom jednom čovjeku dao sam mnogi imetak, وَبَنِينَ شُهُودًا i sinove koji su s njim, وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا i čas i ugled mu pružio. Ovdje Allah Đelešanu je opisio sva ljudska dobra koja može postići na ovom svijetu. A to je veliki imetak, porod i čast među ljudima. Sva ljudska dobra koja stekne na ovom svijetu ne izlaze iz ova tri područja. Imetak kao materijalna strana, zatim porod, jer je svjestan da će umrijeti, ali drugačije je kada iza sebe ostavlja svoj porod nikoga ko će ga naslijediti. I kao treće, čast mu dadne mu vlast, dadne mu tu snagu među ljudima. Ima jasume o enzid. Nakon ovog svega čovjek bi trebao da zahvali Allahu Đelešanuhu, ali ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ još zudi da uvećam sva ta bogatstva. Nije zadovoljan sa onim što ima. Zato nalazimo Rasulullah alaihi salatu wassalam da je učio u svojoj dobi: Allahumme inni e'udu bike min ilmi la yanfa, Bože, sačuvaj me znanja od koje koristi nema, وَمِنْ قَلْبِ لَا يَخْشَ i od srca koje u sebi nema pravo poštovanja i bogobojaznosti, وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَ i od nezasitosti, od duše koja se ničim ne može zadovoljiti, وَمِنْ دُعَاءِ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا sačuvajmo od dove koja nije primljena kod tebe. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ zatim on želi, zatim on žudi da mu uvećam, kella, to neće nikako biti. Ima jedna granica i neka se ne zanosi svojom vlašću, neka se ne zanosi svojim imetkom i čašću, neka se ne zanosi svojim porodom, pristalicama i sljedbenicima. Kella, Allah kaže, neće to potrajati. Ima to svoj kraj. Kada bi čovjek razmislio o toj jednoj činjenici, morao bi učiniti jedan temeljit preokret u svom svakodnevnom životu. A to je, što čovjek najviše želi da postigne u ovom svom dunjaličkom životu? Kada bismo pitali bilo koga od ljudi, možda bi nam odmah na prvi pogled rekao, ja bi najviše želio da imam dosta imetka. Drugi bi možda rekao, ja bi volio da imam veliku čast i vlast među ljudima. Treći bi rekao, ja bi volio da imam veliki porod i tako dalje. Kada bi sve to dobili što žele, šta bismo im onda rekli? Je li to sve što želite u svom životu? Da li biste željeli nešto drugo? Biste li željeli da živite 1000 godina? Što kod nas se kaže, orlova vijeka. Da vaš život bude dugotrajan. Kao da zaboravljaju ona prva pitanja i odgovore, pa biste onda rekli, svakako to bi nam još bilo najdraže, da živimo dugim životom. A onda im kažemo, a šta poslije toga? Šta poslije toga i nakon 1000 godina, šta onda? Onda valja umri. Onda valja dušu ispustiti i onda valja odgovarati pred stvoriteljem koji nas je prvi put stvorio, koji nas rastvara i koji će nas ponovo sastaviti. Onda valja odgovarati. Onda valja polagati račun za sve što smo radili na ovom dunjaluku. Innehu kane li ajatina anida. Šta je Allahu uzrok? Pa taj čovjek nije zadovoljan, pa taj čovjek nije sretan, pa taj čovjek nije zahvalan. Tebi. Innehu kane li ajatina anida. On je doista. Inačija. On prkosi našim jasnim ajetima i u stvarnosti on se suprotstavlja i svojoj prirodi koju mu je Allah usadio u dušu. Suprotstavlja se činjenicama, stvarnostima i istini. I on prvo zločin čini prema sebi, a onda prema drugima, jer mijenja tu svoju prirodu, jer čovjek postaje nečovjek, jer zanemaruje ove istine, jer je nezahvalan najvećem dobrotvoru uzvišenom Allahu dželle šanu. Sa'urhiquhu sa'uda, a napraviću ja njemu teškoće, teškoće u njegovom životu, teškoće i probleme od kojih neće biti sretan i zadovoljan. Pa ako je smatrao da mu je imetak njegovo zadovoljstvo, kad postigne, ako postigne taj imetak, ako ga dobije, upravo taj imetak postaće uzrokom njegove nesreće. Isto tako vlast, isto tako njegov porod, jer je to uzeo za svoj cilj, a ne uzvišenog Allaha koji ne prolazi, a ne uzvišenog stvoritelja. Ja ću mu učiniti poteškoće u njegovom životu. Pa pored svih tih blagodati koje sam mu dao, neće imati sreće niti napretka. Biće nesretan. Biće u svome životu kao onaj koji jede, a ne može da se zaštiti, koji je uvijek nesretan i koji uvijek teži da dobije još i još, sve dok ga to u grob ne odvede, sve dok jednog dana na kraju ne ostavi sva ta dobra koja je s mukom i trudom stekao, ostavi svojim nasljednicima i on od toga prvi ne koristi. To je Allahov zakon jedan koji vidimo među ljudima, koji vidimo da se ostvaruje među onima koji su napustili Allahovu vjeru i potražili neki drugi put mimo Allahovog. Onaj jebitevi gajra islamu dinen falem yukbala rizko, bude tražio drugu vjeru mimo islama, mimo ove čiste vjere otruvane od Allaha Jalešani, neće ne biti primljene i neće uspjeti. Ne ima toga puta među pojedincima, državama, narodima koji može uspjeti mimo Allahovog puta. Sve drugo je zabluda, sve drugo je varka, sve drugo je iskorištavanje. Allah upućuje na pravi put i ukazuje na činjenice u našem svakodnevnom životu koji moramo biti svjesni da bismo u ovom našem dunjaluškom životu bili na pravom putu i uspjeli. Prenosi se da je jedan od mušrika i bilo poklonika u vrijeme poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam došao kao delegat, predstavnik svoga naroda Rasulullahu sallallahu alaihi wa sallam da mu ponudi neke ustupke kako bi ga privolio da ne poziva narod u islam, da se pokušaju dogovoriti na neki način da svako od njih popusti, tako rekuć, i da narod Kurejš i ostali narodi plemena u to vrijeme žive po onome kako su živjeli, da rade, vjeruju i obožavaju ono što su obožavali i radili do tada. Taj njegov predstavnik bio je El-Verid ibn al-Mughira, poznat kao bogat čovjek koga uzvišeni Allah mu navodi primjerom u ovim uzvišenim ajetima. Bio je bogat, uticajan, imao je veliku porodicu, kaže se da je imao 10 sinova, bio je učen čovjek i kao takav dolazi Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem da mu ponudi svoje prijedloge. Rekao je, ako pristaješ na to, daćemo ti veliki imetak ako ti je stalo do njega, oženit ćemo te najboljim našim djevojkama, daćemo ti vlast, ali u zamjenu za to želimo da i ti nama nešto učiniš, a to jeste da ovu svoju vjeru ne širiš među ljudima. Ako ti je stalo da i netka, daćemo ti, a ako si bolestan, izliječit ćemo te. Sve su to riječi bile njegovog naroda, iako El-Velid ibn al-Mughira, ovaj njihov delegat, nije bio ubijeđen u to. On je bio uvjeren u istinitost, u božansko porijeklo ove objave, ali je došao kao delegat svoga naroda da ponudi Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem ove prijedloge. Kada ga je saslušao Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, mu kaže, ako si završio, dozvoli meni da kažem nešto. I onda počinje učiti ajete iz sure Fussilet, koja znači objašnjenje. U njima uzvišeni Allah dželle šanuhu upućuje prijekor tim nevjernicima, tim ljudima koji su se uvjerili u istinitost njegove objave, ali neće iz svog nekog inata da vjeruju. neće da se mijenjaju, neće da se popravljaju. Allah im upućuje ovaj govor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن الله ملصروك ساملصروك حامين تنزيل من الرحمن الرحيم أبيضي أد ملصروك ساملصروك كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون كذا čiji su ajeti jasno izloženi Kur'an na arapskom jeziku za ljude koji znaju. Beširan u nadira vjesnik radosnih vijesti i opomena fe e'raba ekseruhum fa hum la jesna'un, pa opet većina njih glavu okreće, neće ni da čuje. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. سرت نفس قوري أني под покрываتما دالك од онога чему نفسي позиваш ми смо глухи за то. A između nas i tebe je pregrada, pa ti radi i mi ćemo raditi. Kul, reci, innama ene besarum mislukum, ja sam čovjek kao i vi, duha i leđe, meni se objavljuje ennama ilahukum ilahum wahid, da je vaš Bog samo jedan Bog. Fastaqimu ilayhi wastaghfiruh, zato se njemu iskreno klanjajte i od njega oprosta tražite. Wa waylun lil mushrikeen, a teško onima koji njemu druge ravni smatraju. الذين لا يؤتون الزكاة كل زكاة ندايو وهم بالآخرة هم كافرون لكل أناي ديت نبيعيو. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أني كل جريو إجبرا جلتين لهم أجر غير ممنون زبيتك ناغردا مبركين. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. رسي زرزيسا نيك تدبيروية أونغا كوية أدباء برمن كاران زوبيا زنجو ستوريو إيوش مدروغي رابي ماكراتي. ذلك رب العالمين, تو يغسبدر يتوبا. وجعل فيها رواسي من فوقها, اون ينكمتنا بردا ونوي ستوريو. وبارك فيها اي بلاغوسلو ينوم دي اوتيليو. وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين. يبرئزو دي نيزينة na njoj odredio sve to u četiri vremenska razdoblja. Ovo je objašnjenje za one koji pitaju. Zatim se nebeskim visinama uputio dok je nebo još magljena bilo. Pa njemu i zemlji rekao, i tija tavuan evkerha, pojavite se milom ili silom. Kaleta etejna ta'i'in, pojavljujemo se drage volje, odgovorili su. Fa kada hinne seba semavatin fi jevmein, pa ih u dva vremenska razdoblja kao sedam nebesa stvorio. وأوحى في كل سماء أمرها. I odredio šta će se u svakom nebu nalaziti. وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا. A nebo najbliže sjajnim zvijezdama smo ukrasili i nad njima mi bdijemo. ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. To je odredba silnoga i sveznaloga. Fe in a'radu, a ako glave okrenu, fe kul ti reci, enzertukum, opominjem vas, sa'ikaten munjom, misle sa'ikati adin wa samud, onakvom kakva je pogodila Ada i Samuda. Jevrejni narode, kada je došao do kraja ovih ajeta, učeći ih kao odgovor ovom predstavniku mušičkog naroda, veli Ibnul Mugire, ne mogavši više slušati ovaj uzvišeni Allahov govor, stavi svoju ruku na usta Rasulullahova sallallahu alaihi wa sallam, govoreći: nemoj više, nemoj više. Bojeći se, znajući da je to istina od Allaha, da ga ova munja kojom njemu, njegovom narodu prijeti uzvišeni Allah dželle šanuhu, da ga ta munja odmah na mjestu ne zadesi. Nakon toga otišao je svome narodu i rekao: والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما. تقول الله شوة قد محمد مالوبرية قبر ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن. تقول يا قبر انت نوبي بتجينا. والله إن له لحلاوة. Tako mi Allaha, on ima svoju posebnu ljepotu. Wa innahu ja'lu wa la yu'la alayhi. Taj govor sve drugo nadmašuje i ništa ne može biti bolje od njega. Zatim je otišao svojoj kući pod uticajem ovih uzvišenih Allahovih ajeta, razmišljajući o tome što je čuo od Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Fakt piše se Kurejšije da vječaju o ovoj stvari, o događaju koji se desio, koji se dogodio ovom časnom njihovom delegatu Elveridu ibn Mughiretu, i rekoše: odmetnimo se veli od naše vjere i cijeli Kurejš će ga u tome početi slijediti. Pa reče jedan od tih kafira koji se zvao Ebu Džehl, koga je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam nazvao tim imenom, što znači otac neznanja, jer je bio među najogorčenijim neprijateljima Islama i oni koji su druge kretali sa pravog puta. Tada reče ovaj Abu Džehl: ene ekfikumu, ja ću sa njim posao završiti. Zatim je otišao do velikog Mugireta i onako tužan sjede pored njega, a ovaj ga pita: šta je to pa te vidim danas tužim, moj brate? A on mu odgovori: a kako da ne budem tužan, a naš narod Kurejš sakupljaju ti pomoć zato što si ti već ostavio i misle da ti ideš Muhammedu pa od njega slušaš taj govor i da ti on zato plaća, a isto tako vidiš koristi u tome što se hraniš kod njega. Zatim se na te riječi najuti velibidni Mugire rekavši, zar ti ne znaš i tvoj narod da ja najviše među vama imam imetka i da sam najbrojniji u svome porodu. A zar se Muhammed i njegovi sljedbenici, zar su se nekada najeli neke hrane pa da ja od njih tražim da se i ja nahranim, zar je to potrebno? Zatim, zajedno sa Ebu Džehlom, ode do svog naroda i reče im. Tezaumine ene Muhammeden medjini. Mislite da je Muhammed lud? Fehel ra'itu muhu juhnaku kapu? Jeste li ga ikada vidjeli mi u tome ludilu? A oni odgovoriše, Allahumma la, Boga mi nisno. Opet ih on pita, tezaumune enehu kahin, mislite da se on bavi čarobnjanstvom, da je gatar i prorok, fehel ra'itumuhu qattu fekahin, jeste li ga ikada zatekli da se bavi tim poslovima, a on isto odgovoriše, Allahumma la, Boga mi nismo. Tezaumune enehu sha'ir, mislite da je on pjesnik, فهل رأيتموه ينطق بشعر قط؟ فيست لذا إكدا بيديل دا قول يسمى دا إلي سيأتيخوه قالوا اللهم لا بغم من طول اسمه قال تزعمون أنه كذاب مثل تا دا يسعون لذا فهل جربتم عليه شيئا من الكذب يست ga ikada uhvatili ulazi, kalu Allahumma la. Odgovoriše, Boga mi to nismo. A Boži poslanik, ali sallatu wassalam, još u vrijeme džahilijeta toga paganskog perioda, prije objave Kur'ana, je nazvan imenom El-Emin, zbog toga što je bio pravedan, iskren, pošten. Zatim mu rekoše, nije to ništa, to spomenuo. Pa šta je onda on? A on odgovori, ne može biti da je išta drugo, već onaj koji pravi se, koji rastavlja čovjeka od njegove žene, djeco od roditelja, koliko ima uticaja na taj narod, pa onda on poskočiše od radosti i dragosti, jer su našli na neki način odgovor, jer su našli na neki način parolu koju će proturati među ljudima kako da odgovore na ovaj izvišeni savršeni Kur'an, jer nisu znali ništa da kažu osim da je to jedna čarolija, da je to, da je to vrađbina koju Resulullah a.s. brali. O tome govori Allah mu daje u ovoj suri navodeći nam primjer toga El-Velida ibn Mughireta koji nije htio da primi islam ili koji je bio na tome putu da primi islam, ali se pobojao šta će ljudi o njemu reći, pobojao se za svoju čast, za svoj položaj u društvu i zato je počeo da izmišlja laži, iako sam u to nije bio ubjeđen. Innahu fekkara wa qaddar. Allah kaže, on je mislio i računao. Nije znao šta će reći za ovaj savršeni Kur'an. Fa kutila kejfa qaddar, i proklet bio kako je proračunao. Thumma kutila kejfa qaddar, još jednom proklet bio kako je proračunao.